اب بھی کہ وہ عشاء کے اندھیرے میں اوڑھنی لے کر باہر جائے اور قضاء حاجت کرے. تو امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ باوجود پردہ نازل ہونے کے عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن چادر بھی لے لے، رات کے اندھیرے کا سہارا بھی لے لے. باب خروج النساء الی البراز، عورتوں کا نکل جانا واسطے قضاء حاجت کی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا، نبي عليه السلام کے ازواج مطهرات نکلا کرتی تھی بالليل، رات کے وقت، إذا تبرزنا جب ان کو حاجت پیش ہوتی تھی، کہاں نکلتی تھی؟ إلى المناسي، مناسي کو، مناسي کیا ہے؟ وهي سعيد أقيا، یہ ایک میدان ہے کھلا ڈھلا، کھلا ڈھلا. آج کل وہ مسجد نبوی کے لپیٹ میں آیا ہے، یہ مسجد نبوی ہے، وہ قبرستان ریاض الجنہ ہے، یہ درمیان میں کھلی جگہ تھی، اب وہ مسجد نبوی کا صحن ہے. وہی سعید، یہ مناسی جو ہے یہ ایک میدان تھا، اقیا ہو کھلا ڈھلا. وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نبی علیہ السلام سے کہا کرتی تھی، احجب نساء کا، پردے کا حکم دو اپنی بیگمات کو. فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردے کا حکم نہیں دیتے تھے کیونکہ قرآنی حکم نہیں تھا. فخرجت سودۃ بنت زمعہ، حضور کی بیوی حضرت سودا رات کے وقت نکلی تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، سودا میں نے تمہیں پہچان لیا. مقصد یہ ہے کہ میں بار بار حضور کو مشورہ دے دیتا ہوں اور وہ مانتی نہیں ہے، تو میں آج چھیڑتا ہوں تاکہ حضور حکم حجاب کا جاری فرما دیں. حضرت سودا نے جا کر حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ عمر نے آج مجھے آواز دی کہ میں نے تمہیں پہچان لیا. فخرجت سودۃ، حضرت سودا بنت زمعہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ نکلی، لیلۃ من اللیالی، ایک رات عشاء کے وقت، وکانت امرأۃ طویلۃ، اور وہ لمبی قد کی عورت تھی، تو اس قد سے اندازہ لگائے عمر نے کہ یہ سودا ہے. فناداها عمر، عمر نے آواز دی، الا قد عرفنا کہ یا سودۃ، ہم نے آپ کو پہچان لیا اے سودا. یہ آواز کیوں دی؟ حرصاً علی ان ینزل الحجاب، اس حرص میں کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے. فانزل اللہ الحجاب، ٹھیک ہے. حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی علیہ السلام قال قد اذن لکم، اذن لکن، اجازت دی جاتی ہے اے میری بیگمات تمہیں، اس بات کی، ان تخرجن فی حاجتکن، کہ آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے. ہشام کہتے ہیں حاجت سے مراد کیا ہے؟ البراز. یہ حضور نے اس وقت فرمایا جب حضرت عمر نے حضرت سودا کو آواز دی کہ عرفنا کہ یا سودا، حضور کو بار نہ تھا کہ پردے کا حکم کرو، تو حضور نے اس آواز کے بعد اجازت دے دی کہ اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن، تمہیں اجازت دی جاتی ہے نکلنے کا اپنی حاجات میں. کس لیے اجازت دی جاتی ہے؟ ہشام کہتی یعنی البراز. باب التبرز فی البیوت، فی جیسے عورتوں کے لیے حاجت کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے، تو مرد کے لیے قضاء حاجت گھر کے اندر رہ کر بھی جائز ہے. امام بخاری رحم اللہ کا یہاں الٹ مقصود ہے کہ جیسے پہلے باب میں عورتوں کا خروج قضاء حاجت کے لیے جائز ہے، تو اب اس باب میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مرد کے لیے قضاء حاجت گھر میں پوری کرنی جو ہے وہ جائز ہے. اگر عذر ہے اس میں تو شک و شبہ نہیں ہے، بلا عذر بھی گھروں میں قضاء حاجت جائز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج قضا جو ہے یہ انسان کے حاجات اصلیہ میں سے, اور حاجات اصلیہ پر اسلام نے کوئی روک ٹوک نہیں کی, یہاں تک کہ معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا منع ہے, لیکن قضاء حاجت کے لیے کیا ہے؟ منع ہے. اگر مسجد میں کوئی روٹی پہنچانے والا نہیں تو یہ ہوٹل میں بھی کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے, گھر میں بھی کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو حاجات انسانی جو ہے یہ مستثنا ہے. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت, عبد الله بن عمر فرماتے میں چڑا, على زهر بيت حفصه, اپنی بہن کی چھت پر جو حضور کی بیوی تھی, لباس حاجتی کسی کام کے لیے, فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو دیکھا, یقضی حاجتہ, کہ اپنی چھت پر حاجت پوری فرما رہے تھے, مستقبل القبلہ مستقبل الشام, روایت گزر چکی ہے استقبال قبلے کا. حدثنا یعقوب بن ابراہیم, تو یہ گھر میں حاجت پوری کرتے ہیں, یقضی حاجتہ چھت پر. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبداللہ بن عمر اخبره قال زہرت, میں چھڑا, ذات یومین, ایک دن, علی زہر بیتنا, اپنی گھر کی چھت پر, پس میں نے دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائدن بیٹھی ہوئے, لال بنتین, دو پتھروں پر, مستقبل بیت المقدس, پہلی روایت میں ہے مستقبل الشام, یہاں ہے مستقبل بیت المقدس, لیکن یہ نہیں کہتے اس میں تعرض نہیں ہے, کیونکہ بیت المقدس شام شہر کے اندر واقع ہے, تو استقبال شام کے استقبال بیت المقدس کی طرف ہے, اور استقبال بیت المقدس کو استقبال شام کی طرف. باب الاستنجاء بالماء, استنجاء کی تین قسم ہیں, ایک استنجاء بالاحجار فقط یہ جائز, اور ایک استنجا بالماء فقط یہ بھی جائز, اور ایک استنجا بالماء والاحجار دونوں یہ مستحب ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, مسجد قبا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ خوب پاکی کرتے ہیں, تو حضور نے پوچھا تمہاری خوب پاکی کیا ہے, فرمایا ہم استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کرتے ہیں. استنجاء بالاحجار فقط یہ بھی سنت ہے, استنجاء بالماء فقط یہ بھی سنت ہے, اور استنجاء بالماء والاحجار یہ افضل ہے, کیونکہ اس میں مجموعہ استنجاء این کا آیا ہے. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا ابو الولید قال حدثنا هشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبہ عن ابی معاذ اسمه عطاء ابن ابی میمونا قال سمعت انس بن مالک یقول کان نبی علیہ السلام اذا خرج لحاجتی, نبی علیہ السلام جب حاجت کے لیے نکلتے تھے, اجی او انا و غلام معنا, تو آتا تھا, لاتا تھا میں اور ایک لڑکا جو ہمارے ساتھ تھا, اداوت لوٹا, من ما ان پانی کا, یعنی یس ننجی بھی ہی, یہ استنجاء بالماء ہے, یہ ترجمہ الباب ہے. باب من حملا معه الماء لطهوره, استعانت فی الوضو مکروہ ہے, لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں, آپ لوٹے کا پانی ڈالتے ہیں, یہ استعانت مکروہ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں اگر ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور شاگرد ساتھ لوٹا لے جاتا ہے, یہ اس استعانت میں نہیں ہے, یہ جائز ہے. باب من حمل معه الماء, جس کے ساتھ پانی اٹھایا جائے, لطہوری ہی, وضو کے لیے. وقال ابو الدرداء, دلیل پیش کرتا ہے کہ پانی اٹھانا جائز ہے. ابو الدرداء نے کہا علی صفی کم صاحب النالین والطہور والوسادۃ, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھا, مدینہ منورہ سے ایک طالب علم گیا حدیث پڑھنے کے لیے, تو ابو الدرداء نے کہا اپنی اتنا سفر طے کر کے مشقت کیوں کیا, تمہارے پاس ایک آدمی ہے جس کے پاس حضور کی جوتے ہوتے تھے, جب حضور جوتے اتارتے تھے وہ پاس رکھتے تھے, وہ طہور, اور اس کے پاس حضور کا لوٹا ہوتا تھا, جب حضور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے وہ لوٹا لے جاتا تھا, یہ ترجمہ طلباب والوسادہ. اور حضور کا سرانہ ہوتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے, جلدی سرانہ لے کے رکھتے تھے. یعنی عبداللہ ابن مسعود تھا یہ. اس کا معنی یہ ہے آپ میرے پاس کیوں آئے, سارے علوم عبداللہ ابن مسعود کے پاس پڑے ہیں. علیہ صفی کو نہیں ہے تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود صاحب النالین جو حضور کی جوتوں کا مالک تھے, جب آپ جوتے اتارتے تھے وہ حفاظت کے لیے اٹھاتے تھے. اور جس کے پاس حضور کا لوٹا ہوتا تھا جب آپ پیشاب کے لیے جاتے تھے تو وہ لوٹا اٹھاتا تھا, یہ ترجمہ طلبا ہے. والوسادہ, اور تمہارے اندر نہیں عبداللہ ابن مسعود جو صاحب وسادہ تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے تو وہ سرانہ پیش کرتے تھے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان النبي عليه السلام اذا خرج لحاجته, حضرت انس فرماتے جب نبی علیہ السلام حاجت کے لیے نکلتے تھے, تبیت انا و غلام, تو پیچھے جاتا تھا حضور کے میں اور ایک لڑکا, معنا اداوت, ہمارے پاس لوٹا ہوتا تھا مما, یہ ترجمہ الباب ہے. باب العنزۃ مع الماء, پھر بگاڑا جب پخانہ کے لیے جاتا ہے تو لوٹا بھی ساتھ لے جائے اور لاٹھی بھی لے جائے. لاٹھی اس لیے لے جائے کہ وہاں زمین کو مارے اور ڈیلا نکلے, اس لیے استنجابل مدر کرے, اور لوٹے اس لیے جائے کہ استنجابل مدر کے بعد استنجابل ما کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو ایک آپ لاٹھی لے جاتے تھے جس کے سرے میں لوہا ہوتا تھا, اس سے زمین مار کر ڈیلا نکالتے تھے, پتھر نکالتے تھے, اور ایک لوٹا سے استنجابل ما کرتے. باب حمل العنزہ, کہ انسان اپنے ساتھ اٹھائے وہ لاٹھی جس کے ایک سرے میں لوہا ہو, معلمہ پانی بھی لے جائے استنجا کے لیے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عطاء بن ابی میمونہ سمع انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام یدخل الخلا, داخل ہوتے تھے بیت الخلا میں, فاحمل انا وغلام, اٹھاتا تھا میں اور ایک لڑکا, اداوتن لوٹا من ماء, وعنزتن او لاٹھی, یستجی بالماء, استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء فرماتے تھے. تابعہ النظر وشازان عن شعبہ عنزہ عصن علیہ زجن, یہ وہ لاٹھی ہے جس کے ایک سرے میں دار ہو لوہے کا. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین, بائیں ہاتھ استنجا کے لیے ناک صاف کرنے کے لیے ہے, دایاں ہاتھ تسبیحات کے لیے ہے, اس پر تسبیح منع ہے, اور کھانے کے لیے پاک کاموں کے لیے ہے, ناپاک کے لیے ہے. استنجا بالیمین مکروہ ہے. امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے کراہت استنجا کا ہے بالیمین. حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام هو الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم جب پانی پیے ایک ہمارا, فلا يتنفس في الاناء, سانس نہ لے برتن کے اندر, واذا اتى الخلا, جب لیٹرین میں جائے, فلا يمس ذكره بيمينه, اپنی دائیں ہاتھ سے ذکر کو نہ چھوئے, یہ مکروہ تنزیہی ہے, ولا يتمسه بيمينه, اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ سے. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بلا, نہ پکڑے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے پیشاب کرتے وقت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي عليه السلام قال اذا بلا احدكم, جب پیشاب کرے ایک تمہارا, پس نہ پکڑے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے, نہ استنجا بالیمین کرے, ولا يتنفس في الحناء. اچھا جی, باب الاستنجاء بالحجارة, استنجاء بالماء فقط بھی سنت ہے, استنجاء بالاحجار فقط بھی سنت ہے, استنجاء بہما جو ہے یہ افضل ہے, یہاں استنجاء بالاحجار ہے کہ یہ جائز ہے. حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو مکی عن جدی نبی حریرہ قال اتبعت النبی علیہ السلام، میں حضور کی پیچھے جا رہا تھا، وخرج لحاجتی، آپ نے اس حال میں کہ اب نکل چکے تھے قضاء حاجت کے لیے، وکان لا یلتفت، او حضور ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، فدنوت منہ، یعنی قضاء حاجت کے وقت آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، فدنوت منہ، میں آپ کے قریب ہوا، فقال ابغینی احجارن، مجھے پتھر تلاش کرو، استنفذ بها، تاکہ میں اس سے پاکی حاصل کروں، ولا تأتینی بعزم، لیکن اس میں ہڈی نہ ہو، کیونکہ اس سے زخم ہونے کا خطرہ ہے اور جنات کی خوراک بھی ہے، ولا روسن، اور اس میں پلید گوبر بھی نہ ہو، فأتیت بحجاری، تو میں پتھر لے آیا، بطرفی سیابی، چادر کے ایک جانب میں لپیٹ کر، فوضعتها الی جنبه، وہ میں نے رکھی حضور کے جنب ایک طرف، وآرست عنہ، اور میں نے منہ موڑا دور چلا گیا، فلما قضا نو اتبعہ بہن، آپ نے وہ پتھر تابع بنائے موضع نجاست کی، یعنی استنجا بالحجار فرمایا. باب لا یستنجی براس، گوبر کا استعمال نہ کرو، دو وجہ سے، ایک تو وہ ناپاک ہے تو وہ کیا پاکی حاصل کری، اور دوسرا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ، ابو عبیدہ نے یہ آئندہ حدیث ذکر نہیں کی، لیکن عبد الرحمن ابن اسود نقل کرتے اپنے باپ سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ سے، یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے، الغائطہ قضاء حاجت کے لیے، مجھے حکم دیا کہ میں تین پتھر لاؤں، تو میں نے دو پتھر پائے، فالتمست الثالثہ، تیسرا تلاش کیا، فلم اجد، میں نے نہیں پایا، فاخذت روستن، تیسری پتھر کی جگہ میں نے خود گوبر اٹھایا، فاتیتہ بها، میں حضور کے پاس لایا، فاخذ الحجرین، آپ نے دو پتھر لیے، والقى الروس، اور آپ نے گوبر کو پھینکا، وقال فرمایا ھذا رکس، یہ تو نجس ہے. قال ابراہیم ابن یوسف عن ابی عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ استنجا میں تین احجار ضروری ہے یا دو سے بھی کافی. تو ائمہ سلف کہتے تین احجار، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جن روایت میں تین احجار ہے وہاں تین کا عدد مقصود نہیں ہے، مقصود انقاء ہے کہ تین سے عموماً پاکی حاصل ہوتی ہے، تو اگر کم سے حاصل ہو جائے تو تب بھی جائز ہے. اس مسئلے میں یہ روایت ہماری دلیل ہے، حضور کے پاس دو پتھر اور ایک گوبر لایا گیا، گوبر کو حضور نے پھینکا اور فرمایا ھذا رکس، یہ نجس ہے، اور دو پتھروں سے آپ نے اکتفا کیا، معلوم کہ تثلیث احجار کا ضروری نہیں. اچھا جی، باب، یہ امام بخاری تین ابواب نقل کرتا ہے، پہلے باب میں ہر عضو ایک ایک بار دھونے کا ذکر ہے، دوسرے باب میں ہر عضو دو دو بار دھونے کی کا ذکر ہے، تیسرے باب میں ہر عضو کا تین تین بار دھونے کا ذکر ہے، اور یہ بھی روایت نقل کرے گا کہ ایک وضو میں ایک عضو ایک بار ہے تو ایک عضو دو بار ہے تو ایک عضو تین بار ہے. یہ مسئلہ ترمیزی میں گزر چکا ہے. یہ تین قسم کے روایات میں بظاہر تعارض ہے، لیکن وہاں معارف السنن نے لکھا تھا کہ تعارض نہیں ہے، جہاں ایک بار ہے یہ پانی اقل تھا، جہاں دو بار ہے قلیل تھا، جہاں تین بار ہے تو کثیر ہے ایک، یا جہاں ایک بار ہے وہ بیان فرضیت کے لیے، جہاں دو تین بار ہے تو وہ بیان سنیت کے لیے. امام بخاری بھی تین ابواب نقل کر کے اس تعارض کو دفع کرنا چاہتا ہے. باب الوضوء مرتن مرتن، عن ابن عباس قال توضا النبی علیہ السلام مرتن مرتن، یا یہ بیان فرضیت کے لیے یا پانی اقل تھا. باب الوضوء مرتن مرتن، حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال اخبرنا فلیح بن سلیمان عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید ان نبی علیہ السلام توضع مرتین مرتین، یہ بیان سنیت کے لیے یا پانی درمیان تھا. باب الوضوء ثلاثن ثلاثن، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولا عثمان اخبره انہو رعا عثمان, اس نے عثمان ابن عفان کو دیکھا, اس نے منگایا ایک برتن, پس ڈالا لکفے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی, فغسلہما ثم ادخلا, پھر آپ نے دایاں ہاتھ داخل کیا برتن میں تو آپ نے مزمزہ کیا, واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاث مرارين ثم مسح برأسه مسح الرأس کیا, ثم غسل رجليه ثلاث مرار, تین مرتبہ پاؤں دھوئے کعبین تک, پھر فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کرے نہ وہ وضو احاذا میری وضو کی طرح, پھر دو رکعت تحیت الوضو پڑھے, لا يحدث فيهما نفسه وسوس دل میں نہ لائے, غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابراهيم قال صالح ابن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توزع عثمان کہ عثمان نے جب وضو کیا قال لأحدثنكم حديثا, میں تمہیں ایک حدیث بتاؤں گا, لولا آیت ما حدثتكم, اگر آیت نہ ہوتی کہ کتمان حق نہ کرو تو میں اس حدیث کو چھپاتا نہ بیان کرتا, وہ یہ ہے کہ میں نے حضور سے سنا, فرماتے تھے لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه, وضو نہیں کرتا ایک آدمی کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے, الا غفر له ما بينه وبين الصلاه, مگر اس کی موجودہ نماز اور آئندہ نماز میں گناہ معاف ہوتے ہیں. قال عروہ ان الذين يكتمون ما انزلنا, اس نے کہا جس آیت کے ڈر سے میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں وہ آیت یہ ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں وہ حق جو ہم اتارتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے.